tosaqlarını qılğan kim, yani tatlıq su bilan şorluq su arasında arılışıp ketmeslik üçün tosaqlarını qılğan kim? Allah'tan başqa ilah var mı? Başqa ilah yok. Onlar, yani müşriklerinin tolusu bilmeydi. Beşiği kün çüşken Adem dua kılsa, onun duasını icabet kıladığan, onun beşiği kelgen eğirçilikini kötürüp ötüdüğan ve silerini ziminin orun basarları kılgan kim? Allah'tan başka ilah var mı? Siler azgını ve nesiyet alısla. Koruğluğunun ve denizinin karanğılıklarda silerge yol köstüp berdiğan, rahmetidin yağmur yağdırıp beriştin ilgiri, şamallarını beşaret kılıp evetidiğan kim? Allah'tan başka ilah var mı? Hiç ilah yoktur. Allah onlarının şerik keltürgen nerselerden paktır. İnsanını deslepti halık etken, andın onu terildirdiğan kim? Silerge asmandın ve zemindin rızık beridiğan kim? Allah'tan başka ilah var mı? Hiç ilah yoktur. Eytkin ki, eğer davayınlarda rastçıl buluduğun bolsanla, delilinlerini keltironla. Allah'tan bilek, asmanlardaki ve zemindikiler gayetini bilmeydi. Onlar, yani halayıklar, kaçan terilidiğallıklarını bilmeydi. Onlarının ahiret doğrusudaki ilmi pişip yetildi mi? Onda kemez. Onlar ahiret doğruluk gümandıdır. Onlar ahiret doğruluk kurdur. Kapırlar, yani kaytı terilişini inkar kılgıcı Mekke müşrikleri eğitti. Biz ve bizning atı boğulurumuz topu bulup ketkendinkin, kavrimizden terilip çokum çıkarlamdık. Hakikaten bizge ve atı boğulurumuzga ilgiri kaytı teriliş vədi kılıngan idi. Bu fakat burunqlarının kısılırdır. Sen bu küfürlarga eytkin. Ziminde seyir kılınla. Günahkarlarının akıbetinin kandak bulgallıkıga karanla. Yani peygamberlerini inkar kılgıçlarının akıbetinin kandak bulgallıkıga karanla. Onlarını Allah halak kılmadı mı? İlgirki küfarlarının beşiği kelgen kün, kiyinki küfarlarının beşiği mi kilidi? Ey Muhammed, sen onlarının iman etmeğallıkıdan kaygırmıgın. Onlarının heli mikirden işçin pişmüsün. Allah seni onlarının şerriden saklaydı. Onlar, eğer sözünlerde rastçıl bolsanla, siler bizgi vədi kılgan azap kaçan çüdü deyişidü. Siler aldırıp ketken azapının bir kısmı, silerge yakınlaşkan buluşu mümkün degin. Bu, onlarının bedri soğuşuda öldürülüşü ve esirge ilinişidir. Perverdigarın insanlara hakikaten merhametlidir. Lekin onlarının tolusu, Perverdigarına şükür kılmaydı. Perverdigarın onlarının dillerde yoşurganlarını ve aşkarı kılganlarını şek şübihisiz bilip, yani onlarının Peygamber aleyhisselam'a karıta adavetini ve suikastini şek şübihisiz bilip. Asman ziminde levhül mehfızgı yezilmeğen hiçbir sır yok. Peygamberlerinin tügençisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil bolgan bu Kur'an hakikaten İsrail evladığa onlarının ihtilaf kılışkan derslerinin köpünü bayan kılıp berdi. Kur'an müminler için hakikaten hidayettir ve rahmettir. Şübihisiz ki perverdigarın onlarının arasında yani İsrail evladının arasında kıyamet günü adil hüküm çıkarıdı. Allah galiptir. Bendilerinin işlerini bilgücüdür. Allah'a tevekkül kılgın, yani işini Allah'a tapşırgın. Hemen işinde Allah'a yölengin. Allah sana medetkardır. Ey Muhammed, şübihisiz ki sen rüşen hak dindisen. Sen ölüklerge ve yüz öğrigen gazlarga davetini anlatalmaysan. Yani dillerinin ölüklüğü de ölüklerge.